Po 15% rabacie zapłacisz 3059 zł, oszczędzając 540 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lutego, minęła 13. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Oficjalnie wystartowała kampania prezydencka Andrzeja Dudy. Rada Polityczna jednomyślnie, więcej, przez aklamację poparła kandydaturę Andrzeja Dudy. We Francji zmarł zakażony koronawirusem turysta z Chin. To pierwszy śmiertelny przypadek w Europie. Bieg, gala oraz specjalny pokaz filmowy to wszystko dziś w Warszawie z okazji 40. rocznicy pierwszego zimowego zdobycia Mount Everest przez Polaków. Na początek informacja sportowa z ostatniej chwili. Piotr Żyła wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucim obiekcie w Bad Mittendorf. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach. A teraz już Warszawa i konwencja otwierająca kampanię wyborczą urzędującego prezydenta. Głosy zabierają najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości. W hali Expo jest kilka tysięcy sympatyków partii. Wydarzenie obserwuje Przemysław Lis. Przemku, czy padły już jakieś ważne słowa? Konwencję w Warszawie rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu, a także wystąpienie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ogłosił, że Rada Polityczna Partii jednogłośnie poparła kandydaturę Andrzeja Dudy. Jak zaznaczył prezes PiS, teraz jak i 5 lat temu ta formacja poparła Andrzeja Dudę ze względu na jego talent, a także wysokie kwalifikacje oraz wierność swoim ideałom. Jarosław Kaczyński mówił też o dokonaniach urzędującego prezydenta. Bardzo udana polityka zagraniczna, sukcesy, wielkie sukcesy w tej polityce, w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. To sprawa Międzymorza, to wsparcie dla naszych wielkich programów społecznych i to ta nieustannie prowadzona rozmowa z narodem. A to właśnie Andrzej Duda umie robić. W stołecznej hali Expo głos zabrał także premier Mateusz Morawiecki. W finale wydarzenia zaplanowano wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Relacjonował Przemysław Lis. Za pół godziny w Teatrze Miejskim w Świdnicy na Dolnym Śląsku rozpocznie się konwencja wyborcza Roberta Biedronia, kandydata Lewicy na prezydenta. Będzie poświęcona obronności, polityce bezpieczeństwa i kwestiom międzynarodowym. We Francji zmarł chiński turysta zakażony koronawirusem. Jest to pierwszy przypadek śmiertelny w Europie i pierwszy poza Azją. 80-letni mężczyzna od kilku tygodni był w jednym z paryskich szpitali. Na całym świecie zarejestrowano dotąd ponad 66 tysięcy przypadków koronawirusa, z czego zdecydowaną większość w Chinach. Zmarło ponad 1500 chorych, w tym jedna osoba w Japonii, jedna na Filipinach i jedna właśnie we Francji. Trwa śledztwo w związku z wczorajszą strzelaniną w Berlinie przed halą widowiskowo-sportową Tempodrom. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Sprawca lub sprawcy nadal są poszukiwani. Rano rzeczniczka prokuratury krajowej w Berlinie Mona Lorenz potwierdziła, że śmierć poniósł 42-letni mężczyzna, a jedna osoba została ciężko ranna. 3 osoby odniosły lżejsze obrażenia. Sprawca lub sprawcy uciekli z miejsca przestępstwa i są poszukiwani przez policję. Mona Lorenz przyznała, że nie wiadomo, czy sprawca działał samodzielnie, czy miał pomocników. Nadal nie są znane motywy zbrodni. Jak poinformowała rzeczniczka policji w Berlinie Ania Dirschke, zabezpieczono teren wokół miejsca zbrodni. Zbierane są dowody przestępstwa. Poszukiwani są świadkowie strzelaniny. Wszczęto też poszukiwania podejrzanych o oddanie strzałów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. W Warszawie dziś główne obchody 40. rocznicy pierwszego zimowego zdobycia szczytu Mount Everest przez Polaków. W obchodach biorą udział pierwsi zimowi zdobywcy najwyższej góry świata oraz członkowie wyprawy. Zaplanowano m.in. bieg i galę, a wieczorem w stołecznym kinie Elektronik odbędzie się pokaz filmu Anny Pietraszek Ostatnia rozmowa, który powstał krótko przed śmiercią Andrzeja Zawady. Jak mówi autorka filmu, ten obraz to powieść o górach oraz o człowieku, który stworzył himalaizm zimowy. Planował fantastycznie, strategicznie, taktycznie. On wiedział z góry, że to jest ta droga wspinania ekstremalnego, że już nie ma nic trudniejszego, że tylko zima. Nawet w filmie mówi coś takiego, że teraz jakby ktokolwiek mówił mi, że on się wspina, to ja bym go nie pytał o szczegóły, tylko czy byłeś gdzieś w zimie wysoko. Podnosił poprzeczkę dla światowego himalaizmu.

trouble, where to suckle, where to anger, where to hate, words ever here, words out there, in the air and everywhere. Where's the wisdom, where's the strife, where's the right that book I like, where's one final right solution to the planet Earth's pollution? Say the right word, make a million. Words are like a certain person, can't say what they mean, don't mean what they say. With a rap, rap here and a rap, rap there, here, rap, there, rap, everywhere, rap. It up for the common good, let us enlist the neighborhood. It's okay, I've overstood. This is a wordy rapping hood. Okay, bye. Top, powiedziały dziewczyny z Chicks on Speed. Energetycznie bardzo, bo trzeba trochę rozgonić te chmury. My dzisiaj będziemy je rozganiać na wiele sposobów. Będziemy tropić to, co ciekawe w Polsce. To, co się dzieje, dlaczego warto wyjść z domu. Mam nadzieję, że parę przykładów czy parę dowodów na to, że warto, znajdziecie w naszym programie. Będziemy w wielu miejscach, w Szklarskiej Porębie. Tam trwa szósty już festiwal Trójka Górą. Wpadnie do nas Lesław z zespołu Komety i opowie o swojej nowej płycie. Będziemy podróżować po galeriach, będziemy czytać książki, no ale przecież nie można wszystkiego zdradzić od razu. Zaczynamy tradycyjnie od polecenia. Agnieszka Szydłowska. Ja dzisiaj zapraszam wszystkich do Płocka. Tam już czeka na nas pan Marcin Jabłoński. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcin Jabłoński, dział imprez Płocki, Ośrodek Kultury i Sztuki. To właśnie chciałam powiedzieć. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki imienia Temersonów obchodzi 20 urodziny. To jest dla każdego ośrodka, który zajmuje się promocją sztuki, wspaniała okoliczność, aby świętować i aby pewnie też troszeczkę sprawdzać, czy się jest istotnym dla mieszkańców, czy też nie. Czy te 20 lat to jest udany czas? Macie takie poczucie, że jesteście istotnym miejscem na mapie Płocka? Tak nam się wydaje. Rozpoczęliśmy działalność pod tą nazwą, bo wcześniej funkcjonowało inne nazwy troszkę, oczywiście był to Dom Kultury. Pod tą nazwą Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki istniemy od 1 marca 2000 roku, czyli właśnie mija 20 lat. Po jakimś czasie staliśmy się największą w Płocku, to na pewno, i jedną z większych na Mazowszu, może nie, ale na ziemi płockiej, instytucją kultury. 20 koncertów z okazji 20 urodzin, to jest wasz plan? Powiem, od czego zaczęliśmy, bo już grał u nas Ralf Kamiński, schodząca gwiazda, która wielkie show na tegorocznym Woodstocku zrobiła. Postanowiliśmy sprawdzić, jak w Płocku on się przyjmie. Byliśmy pozytywnie zaskoczeni, bo cała sala się sprzedała, ponad 300 biletów, dużo chętnych jeszcze było, więc rozpoczęliśmy, można powiedzieć, ten jubileusz koncertowy 20 na 20 bardzo udanym koncertem. Jesteśmy po kolejnym też koncercie bardzo udanym. Frekwencja taka sama jak przy Ralfie. Chodzi o koncert Smolika, Kev Fox, który odbył się na walentynki, może artyści nie mało walentynkowi. No i tutaj teraz jeszcze w lutym EAPS, czyli Electro Acoustic Beat Session. Mają teraz co grać, bo mają już dwie oficjalnie wydane płyty, a ta ostatnia, przypomnijmy, ze słowiańską nutą i słowiańskim duchem, tak, bardzo dokładnie podobała się i publiczności, i krytykom, co oczywiście nie zawsze idzie w parze. Panie Marcinie, to może jeszcze w kilku słowach żołnierskich, co przed nami? Paulina Przybysz wraz z zespołem Rita Pax wystąpi w Pokisie dnia 13 marca, 29 marca Mary Komasa, polska wokalistka i instrumentalistka. Gdzie można szukać informacji w internecie na temat wydarzeń, które mają miejsce w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki? Wszystkie informacje na pewno słuchacze znajdą na Facebooku, no to tutaj wiadomo. Wystarczy wpisać Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. Oczywiście funkcjonuje też tradycyjnie strona www.

jak my dawno nie byłyśmy w Cieszynie z programem, bo od czasu do czasu udaje nam się własnymi ścieżkami tam zajrzeć. Natomiast to jest takie bardzo ważne miejsce dla polskiego i nie tylko polskiego designu, ale jednocześnie te urodziny, które już od najbliższego piątku do niedzieli, to taki czas, kiedy warto po prostu powspominać, podsumować, pomyśleć, ale także pokazać to, co najważniejsze w designie, nie tylko polskim, no ale co ja tutaj się będę rozgadywać. Wszystko wie i opowie dyrektorka Zamku Cieszyn Ewa Gołębioska. 15 lat to się wydaje taki właśnie wiek smarkacza, a my chcielibyśmy rozmawiać o starości. Nielubiane słowo, trudne słowo, ale też myślę potrzebne, chociażby dlatego, żeby je trochę odczarować. Dużo się teraz mówi może zbyt dużo o tak zwanym starzeniu się społeczeństwa, a my chcielibyśmy pokazać, że starość ma wartość, że starość to mądrość i że ta mądrość jest nam bardzo, ale to bardzo potrzebna. A Forever Young to oczywiście również kontekst designu, bo w końcu wiemy, że to, co dobrze zaprojektowane, bywa wiecznie młode i nabywa atrakcyjności z każdym rokiem, a nawet wiekiem funkcjonowania. Wobec czego te 15 urodziny będą takie trochę dualne, bo z jednej strony będziemy pokazywali trochę ikoniczne elementy designu, jakim są chociażby meble Tone Tai. Przypomnimy zapomniane historie samego także Cieszyna, fabryki konów i to jest ta absolutnie fascynująca historia. Ale też będziemy starali popatrzeć tak jak możemy to robić w designie, gdzie to, co stare, nabiera tej wartości. Będziemy starali się popatrzeć, jak zawsze, na świat, trochę posłuchać i porozmawiać o tym, czy starość naprawdę się nie udała. Stąd zapraszamy chociażby takich rozmówców jak księdza Adama Bonieckiego. Będzie również dużo radości, trochę muzyki, będą urodzinowe torty. Będzie trochę niespodzianek, jak chociażby ta modernistyczna willa Cacko, ponieważ willa nie była poddawana żadnym wielkim remontom od tych 100 lat i w tej willi pokażemy historie, które w samym Cieszynie są mało znane, bo pokażemy historię cieszyńskiej fabryki mebli Józefa i Jakuba Kona. Konowie posiadali w swoim czasie również fabrykę. Te historie z fabryk będą nam towarzyszyły, pokazując albo udowadniając, że są takie wartości w historii designu, które w zasadzie są wieczne, są trwałe, są ciągle atrakcyjne. Są takie wydarzenia w Cieszynie w trakcie tych krótkich 3 urodzinowych dni, które wskazują, że warto do Cieszyna się po prostu wtedy wybrać. Koniecznie, jeżeli ktoś jest tylko w pobliżu i ma czas od najbliższego piątku do niedzieli w Zamku Cieszyn, to już 6 urodziny Zamku Cieszyn. Do Cieszyna zawsze warto, no ale szczególnie na te 3 dni. już za nami, a teraz nasz radiowy dom kultury wypełni się zupełnie inną muzyką. W studiu już Agnieszka Szydłowska i... W naszym studiu bardzo elegancki człowiek w czarnym garniturze, wyglansowane buty. Jak nazywa się ten kapelusz, żeby nie popsuć i nie użyć złej nazwy? To moja tajemnica. To twoja tajemnica. Lesław w ten sposób nam się... Nie powiem ci. Lesław w ten sposób się z nami wita. Tajemniczo, ale ma jakąś nazwę? Witam, i nie chcesz słuchaczy. Jej zdradzić? Powitaj słuchaczy. Czy nie ma nazwy? Ma nazwę. Ma nazwę. Dobrze, to będę w takim razie dociekała. Ale mieliśmy rozmawiać o płycie, oczywiście, a nie o kapeluszach. Chociaż moglibyśmy też porozmawiać o gwiazdach, bo tytuł najnowszej płyty Komet, która ukazała się wczoraj, właśnie w kosmos nas odsyła. Niebo, patrzenie w gwiazdy, w twoich tekstach pojawia się od zawsze. To jest w ogóle taka część uniwersum. Myślałam o tym, że ty masz swoje uniwersum, wiesz, jak Marvel, jak Gwiezdne Wojny. To prawda. Masz takie swoje uniwersum, tak. Pewne znaki, pewne tematy, które się pojawiają i na pewno gwiazdy i niebo w nim są. Tak, ale jednocześnie się rozwijam i odkryłem, że w moich nowych piosenkach, czyli w tych, które są na płycie Alfa Centauri, jest pewien pierwiastek kosmiczny. Nie było go nigdy wcześniej. Były chmury, były gwiazdy, ale nigdy nie było aż tak dużo kosmosu. Poszedłeś o krok dalej, poza takie pierwsze... Tak. Patrzenie na przykład z okna. No i co tam odkryłeś? O co chodzi z tym kosmosem? Powiem ci, skąd pomysł na taki tytuł. Najpierw odkryłem, że jest pierwiastek kosmiczny, który samego mnie zaskoczył, ponieważ nie zakładam takich rzeczy. To się dzieje samo, później dopiero odkrywam. Z reguły dowiaduję się od słuchaczy z recenzji, czym jest dana płyta. Dla mnie ona jest czymś bardzo naturalnym i oczywistym. Dopiero później się dowiaduję, jak jest percepowana. I zastanawiałem się, jaki tytuł byłby adekwatny i przypomniał mi się pewien film science fiction, który oglądałem w dzieciństwie. Nie wiem nawet, co to za film. Pamiętam tylko, że była w tym filmie mowa o tym, że na Ziemię przybywają przybysze z Alfa Centauri. Pamiętam, że w dzieciństwie bardzo mi się to spodobało i gdzieś to przechowałem w pamięci i nagle eureka. Tak, Alfa Centauri. To będzie odpowiedni tytuł dla tej płyty. Oni byli dobrzy, czy oni byli jednymi z tych, co się... Właśnie nie pamiętam. Nie pamiętasz. No to dobrze, to jest takie błogosławieństwo niepamięci w tym przypadku. Tak, bo... najgorsze jest to, że gdybym zobaczył ten film jeszcze raz, nie wiem, czy rozpoznałbym, że to jest właśnie ten film. Podobno w wielu filmach jest wzmianka o przybyszach z Alfa Centauri, także będzie trudno znaleźć ten, który mnie zainspirował, ale to chyba już po latach nie ma znaczenia. Teraz jest płyta i szukając skojarzeń z tą nazwą, jeden z pierwszych artykułów, który mi wyskoczył w kosmosie internetu, informował o tym, że ten gwiazdozbiór jest w zainteresowaniach NASA i że planują go odkrywać i sprawdzać. Sonda w tamtym kierunku wystartuje, uważaj, w roku 2069. To bardzo też ciekawe. Kosmiczna. Może zabiorę się z nimi, jeżeli dożyję. No właśnie. Jakby zarysowałeś to, że kiedy piszesz piosenki i kiedy piszesz teksty i piszesz muzykę, to nie jest coś, co podlega jakiejś analizie, nie jest wynikiem analizy i jakiegoś takiego wcześniej założonego celu. Przed tą płytą i także w materiałach, które towarzyszą wydaniu najnowszej płyty Komet po długiej przerwie, podajesz takie zdanie i taki trop, że ta płyta miała być próbą znalezienia takiej esencji Komet, tego czym jest ten zespół. Czy to się udało? Tak, odpowiedzią jest ta płyta. Jest mi bardzo trudno to zdefiniować. Na pewno elementy tej esencji to minimalizm i chcieliśmy wrócić do minimalizmu. Ostatnie płyty były odejściem od minimalizmu, były trochę bardziej rozbudowane aranżacje i w ramach poszukiwań nowych pomysłów zaprosiłem bardzo wielu gości. Tutaj pierwotnie w ogóle nie miało być gości na tej płycie, ale parę piosenek się wręcz domagało o dodatkowe głosy i instrumenty, więc bardzo niechętnie, ale poddałem się tej presji wewnętrznej, ale za to są to wspaniali ludzie, więc tych gości nie ma wielu, ale są to muzycy, których bardzo cenię i cieszę się, że wzięli udział w tych nagraniach. A jak rozumiesz minimalizm? Bo to słowo i to pojęcie już tutaj się pojawiło kilka razy podczas naszej rozmowy. W przypadku Komet oczywiście, w odniesieniu do waszej twórczości. Jak najmniejsza ilość słów, jak najmniejsza ilość dźwięków. I powiem ci dlaczego. Zawsze uważałem, że odbiorca też jest współtwórcą i zauważyłem, że im mniej słów, im mniej dźwięków, tym bardziej to pobudza kreatywność słuchacza i to zmusza go, żeby sobie dopisał różne dźwięki i słowa, których tam nie ma. I to jest dla mnie bardzo ważne i zachęcam do tego typu interakcji z moją twórczością. Kiedy Lesław to mówi, uśmiecha się jak taki lis, który ma jakiś plan chytry. To teraz posłuchamy muzyki, jeżeli pozwolisz. To Gdańsk, Sopot, Gdynia. Bardzo chętnie. Posłucham razem z wami. Zagłuszmy naszą samotność, zagłuszmy ją szumem morskich fal. Jest coś, co chciałbym przeżyć. Tylko z tobą, teraz i tutaj. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Wynurzymy się z wody, dopłyniemy razem do brzegu. Popatrzymy na siebie zupełnie inaczej niż zawsze. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, statki węgle. Gdańsk, Sopot, Gdynia, druzą Neptuna, fale Bałtyku, skarby na dnie. Gdańsk, Sopot, Gdynia z najnowszej płyty Komet. Lesław jest z nami. Powiedz mi raz jeszcze, jak poprawnie wypowiadać tytuł, żebym tutaj nie... Alfa Centauri. Alfa Centauri, to jest ta płyta. No, minęło ładnych kilka lat od poprzedniego albumu Komet. Czy był taki moment, w którym no, jakby myślałeś o tym, żeby Komety już nie nagrywały, czy też po prostu zajęty byłeś innymi sprawami i stąd ta długa przerwa? Wiesz co, to wynikało z paru rzeczy. To był bardzo burzliwy okres w moim życiu. Po drugie, wydaliśmy płytę koncertową. Wydałem płytę Lesława i Administratora, piosenki o Warszawie. Także pomiędzy ostatnią płytą Komet a Alfa Centauri była rzeczywiście sześcioletnia przerwa, co absolutnie nie było zaplanowane, po prostu tak wyszło. Natomiast ten okres był wypełniony różnymi działaniami muzycznymi, także to nie jest jakaś bardzo wielka przepaść. Jeżeli mogę wrócić do tego, o czym zaczęłam mówić na samym początku, czyli do takiego uniwersum Lesława, to słuchając też tej płyty i słuchając jej z wielką przyjemnością, pomyślałam sobie o tym, że w tym twoim świecie, świecie piosenek bohaterów, którzy się pojawiają zdarzeń, smutków, nadziei na miłość, nie opowiadasz o spełnieniu i o tym, co się mogłoby wydarzyć po drugiej stronie. Tak, raczej... Ty zawsze robisz podchody, jakby zawsze to jest tuż przed tym, co się może wydarzyć, a nie piszesz... Tak, ponieważ to jest najciekawsze i ten aspekt życia najbardziej znam. Więc jeżeli połączysz jedno i drugie, to otrzymasz komety. Esencję komet. I stąd odwoływanie się tutaj do już wyobraźni słuchaczy i do tego, że w tym minimalnym przekazie, który proponujecie, tak, oni mogą sobie dokładać. Dopowiedzieć. Resztę mogą wpisać te wszystkie historie w własne życie. To jest taka przestrzeń, w której nie ma narzekania, nie ma w związku z tym rozczarowania, że coś się nie udało. Oczywiście zawsze, kiedy zaczyna się miłość, ona się może udać, może jej w ogóle nie być. To wszystko jest w sferze nie do powiedzenia, ale nie ma u ciebie nigdy tego prania brudów i tego, czy ewentualnie potem żyli długo, czy szczęśliwie, czy ktoś był szczęśliwy, czy nie. To jest taka trochę też postawa wiecznego młodego człowieka, który ma cały świat u stóp. To jest możliwe? Bardzo ciekawa interpretacja. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Jako odbiorca też jesteś współtwórcą. Projektujesz różne rzeczy na moją twórczość i to jest wspaniałe, to jest piękne. Wpisałem się w twoje życie. Jestem przeszczęśliwy. No to w takim razie zrobiło się tak dziwnie, że musimy uciec w stronę muzyki ponownie. W Radiowym Domu Kultury, przypomnę, słuchamy najnowszej płyty Komet. Premiera tego albumu była wczoraj. To co? To może powalczymy z instynktem, bo to trochę tak na temat. I chyba tak naprawdę właśnie ten utwór sprowokował mnie do pytania o to, co by było, gdybyśmy poszli krok dalej. O czym jest piosenka Walka z instynktem? Jest o kondycji współczesnego człowieka. Jest też o eksperymentach na żywej tkance społecznej i w którymś momencie zdałem sobie sprawę, że obozy koncentracyjne i gułagi powstały po to, żeby stworzyć idealny świat i osoby, które stoją na drodze do idealnego świata, umieścić w wyżej wymienionych miejscach. To jest przerażające i postanowiłem napisać o tym piosenkę. To jest piosenka, która jest już prawie polityczna. Coś... Czy ja wiem, czy polityczna? Nie, ja jestem daleki od polityki, nie interesuję się polityką, raczej interesuje mnie ludzka istota. Często ktoś mnie pyta, jakie mam poglądy, zawsze odpowiadam, że jestem proludzki i jestem antyludzki. Lesław na naszej antenie. Walka z instynktem macierzyńskim, walka z instynktem przetrwania, inżynieria społeczna. Komety powróciły z nowym albumem. To jest płyta, która ukazała się wczoraj, Alfa Centauri. I z Lesławem biegniemy przez tę płytę. Cały czas podkreślasz, jak ważne jest dla ciebie uczestniczenie ludzi w interpretowaniu, czy w ogóle dla ciebie też to jest ważne, bo dzięki ludziom poznajesz, o czym są konkretne utwory. Czy w takim razie ruszacie z jakąś trasą koncertową, żeby tych słuchaczy tak, łowić? Tak, w marcu zapraszamy na 4 koncerty. 5 marca zagramy w Gdańsku, 6 marca zagramy w Łodzi, 12 marca zagramy w Warszawie i 14 marca zagramy w Krakowie. A czego najbardziej domagają się na żywo słuchacze Comets z tych dawniejszych numerów? Co jest wiesz takim... co? Na szczęście nie jest tak. Są zespoły i bardzo im współczuję, które nagrały jedną dobrą płytę. Albo jedną dobrą piosenkę i zawsze... Albo jeszcze gorzej, jedną dobrą piosenkę. Zgadzam się. Na szczęście w naszym przypadku jest tak, że za każdym razem to są inne piosenki. Nie jest tak, że wszyscy się domagają jednej piosenki. To musiało być straszne, powiem ci szczerze. Teraz dopiero sobie to wyobraziłem. Nie chciałbym być w tej sytuacji, a nawet jednej płyty. Na każdym koncercie rozlegają się różne okrzyki i to jest na szczęście przekrój przez całą naszą działalność z Partią włącznie. Bo moim pierwszym zespołem był zespół Partia. Być może nie wszyscy wiedzą. No właśnie, bo może doczekaliśmy już takich czasów, że musimy w ogóle przypominać pewne rzeczy. Tak, to już parę pokoleń wstecz. Tak, Partia, zespół, który został już pożegnany. Tak. Komet, zespół, który zresztą nawet kiedyś koncertowo żegnał też Partię. Tak. A obecny skład Komet, to obecny, może jeszcze powiedzmy. Obecny właśnie. To jest już inny niż ten skład, który nagrywał płytę. Zawsze tak jest, że kiedy wychodzi płyta, to już Komety są w innym składzie. Naprawdę? Tak, tak. Było za każdym razem przy każdej chyba płycie? Tak. Wiesz co, wydaje mi się, że tak, albo być może była jedna płyta, która była wyjątkiem, ale prawie zawsze tak jest. Częste zmiany składu dobrze robią zespołom, mam wrażenie. Czyli teraz zespół Aktualny Komety to? Skład. Johnny, perkusja, Sikor, bas i moja skromna osoba. A Lesław był naszym gościem i opowiadał o tej płycie. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć, zanim otworzymy? To znaczy, ja już otworzyłam i bez twojego wprowadzenia posłuchałam tego albumu, ale czy chciałbyś coś szczególnie powiedzieć słuchaczom Trójki? Tak. Chciałbym powiedzieć, że udało mi się nagrać płytę idealną. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwy. Zastanawiałem się, czym jest płyta idealna i czy znam jakieś płyty idealne i stwierdziłem, że znam tylko dwie płyty, o których mógłbym to powiedzieć. Jest to płyta Boys Don't Cry Cure i Stay Sick The Cramps. Są to dwie płyty, które są idealne i teraz powstała trzecia. I dlatego tak się uśmiechasz. Tak. Bardzo się cieszę, widząc cię w takiej formie i bardzo dziękuję za wizytę w Radiowym Domu Kultury. Dziękuję. Na zakończenie zagramy utwór Nigdy, który wybrałeś z jakiegoś szczególnego powodu? Tak, jest pewien szczególny powód, ale... Ale go nie zdradzisz. Oczywiście, że nie. Najbardziej tajemniczy gość, jaki nam się mógł trafić, no ale czasami właśnie tak bywa. Do zobaczenia zatem na szlaku. Do zobaczenia. Urodziłem się w momencie, kiedy cię zobaczyłem. Nie zapowiadało tego absolutnie nic. Nieoczekiwanie nasze drogi się przecięły. Spotkanie z przeznaczeniem, uczucie w nowoczesnym świecie. To się już zaczęło, to nie skończy się już nigdy. Jak ty mają tylko modelki i manekiny. Po drugiej stronie twoich oczu nie istnieje czas. Kiedy tutaj jesteś, wszystko poza nami znika. Spotkanie z przeznaczeniem, uczucie w nowoczesnym świecie. To się już zaczęło, to nie skończy się już nigdy. To się już zaczęło, to nie skończy się już nigdy. To się już zaczęło, to nie skończy się już nigdy. To się już zaczęło, to nie skończy się już nigdy. To się już zaczęło, to nie skończy się już nigdy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lesław w świetnej formie. W jakiej formie jest zespół Komety, to możemy już najbliżej sprawdzić 5 marca w Gdańsku w klubie Ziemia. A teraz poczytamy z Janem Niebudkiem. Porównuje się ją do Zadie Smith, a nawet do J.D. Salingera. Na koncie ma dwie powieści, ta druga wkrótce ukaże się na polskim rynku. W dojściu do sławy i na szczyty list sprzedaży nie przeszkodził jej pewnie fakt, że książkę, tę drugą, umieścił na liście ulubionych Barack Obama. Normalni ludzie. Powieść autorstwa 27-letniej Irlandki Sally Rooney. W wywiadach powtarza, że nie chce być panią pisarką, reprezentantką jakiejś wyższej klasy, odciętą od życia i czytelników. Patrzę na ten proces z dużym sceptycyzmem, na to całe robienie z książek dóbr konsumpcyjnych, które nawet jeśli byłyby pełne na przykład marksistowskiej propagandy, to i tak nie mają szans zmienić świata, bo są przedmiotami, które kupujesz, żeby postawić na półce, żeby uzyskać status osoby, która czyta książki. Tak mówi Rooney, nie kryjąca swoich lewicowych poglądów, ale też powieść Normalni Ludzie nie stanowi żadnego manifestu. Znalazła się już m.in. na długiej liście do Man Booker Prize, nagrody w końcu nie zdobyła, zdobyła za to Costa Novel Award. Trudno oprzeć się wrażeniu, że jednym z powodów, dla którego spotkała się ona z tak ciepłym przyjęciem wśród krytyków i czytelników, jest właśnie owa normalność, rozumiana jako bliskość życia. W Normalnych Ludziach mamy z pozoru banalną historię romansu dwójki studentów Marianne i Connella. Ona jest raczej outsiderką, on typem sportowca. Dzieli ich wiele, zaczynając od statusu ekonomicznego, ale łączy na przykład to, że oboje interesują się wydarzeniami na świecie i oboje mają ambicje. Chcą się dostać do tego samego prestiżowego koledżu. Nie ma tu więc naiwnej historyjki miłosnej, są etapy trudnej relacji rozłożone w czasie. Rozmowy, w których czasem więcej rzeczy się przemilcza niż wypowiada na głos. Oboje dopiero kształtują swoje poglądy na świat, choć oboje mają już na koncie trudne przeżycia, które będą rzutowały na ich relacje. Para wymienia się książkami, ona jemu poleci Marksa, on jej Jamesa Baldwina. Rooney gra z czytelnikiem, bo nic tu nie jest tak banalne, jak z pozoru może wyglądać. Kwestie takie jak, czy chłopak z robotniczej rodziny, jego mama sprząta w rezydencji Marianne, może marzyć o utrzymaniu się w prestiżowej szkole, to tak naprawdę pytanie o szansę na awans społeczny, zawsze aktualne. Marianne z kolei, lewicująca, jako dziewczyna z zamożnej rodziny, należy do grupy uprzywilejowanych. A więc awans społeczny, a więc uprzywilejowanie, to wszystko gorące tematy szeroko omawiane w czasach późnego kapitalizmu. Powieść, która przybliża tę złożoność, a robi to za pomocą historii miłosnej, w przystępnej formie zasługuje na pewno na uwagę. Kilka dni temu ukazały się zdjęcia z planu serialu na podstawie książki, nad którym pracuje już BBC. W rolę Marianne i Connella wcielą się Daisy Edgar-Jones i Paul Mescal. Normalni Ludzie, Sally Rooney, wkrótce w naszych księgarniach. Ja się czuję zachęcona. Normalni ludzie, Sally Rooney i Jan Niebudek to jego polecenie literackie, a my za chwilę przeskoczymy do Szklarskiej Poręby. Misia Furtaka, ale to dobrze brzmi. A my teraz wykonamy Harci Skok. Trójka górą. Gdzie? No oczywiście, że do Szklarskiej Poręby. Tam trwa już szósty festiwal Trójka Górą. No i w naszym namiocie trójkowym zarówno audycje, także te, które można posłuchać na naszej trójkowej antenie. No i do tego spotkania z artystami nieśmiertelne i fantastyczne. Raz w tym uczestniczyłam. Mistrzostwa Polski w rzeźbie w śniegu. Spoglądam za okno. Gdzie ten śnieg? To Warszawa. Gdzie jest śnieg w Polsce? Proszę pisać, jeżeli gdzieś jest. Ale oprócz tych wszystkich atrakcji, które oferuje nam radio i spotkań z naszymi dziennikarzami, Szklarska Poręba kryje bardzo dużo tajemnic, a Gabi Darmetko bardzo lubi tropić takie niecodzienne sytuacje i miejsca. Gdzie się teraz przenosimy? Po drodze do wyciągu, trochę na uboczu, znajduje się Muzeum Mineralogiczne. Można tu zobaczyć blisko 3000 eksponatów, minerałów i skamieniałości z całego świata, a także z kosmosu, bo są też meteoryty. Ale to nie wszystko. Znajduje się tu największa w Polsce prywatna kolekcja szkieletów dinozaurów. Czarny wielki kieł? Tak, to jest ząb megalodona. Renata Sokołowska, Muzeum Mineralogiczne. I to jest niesamowite, że proszę sobie wyobrazić, że to był ząb rekina. I rekiny wtedy polowały na wieloryby. Jak to się zmieniło? Co ciekawe, jak ten rekin wyglądał. No jeżeli on polował na wieloryby, to musiał być ogromny. Tutaj też jest ciekawostka, bo tu jest... Dzieci też często się pytają, mówią, ale jego musiały zęby boleć. Bo proszę zobaczyć, jak ten ząb, on jak gdyby został mu w szczęce, on nie wyrósł do końca. To faktycznie on musiał cierpieć. I to były osobniki, które dochodziły do 12 metrów, takie były duże. I widzę ząb wielkości mojej pięści. O, no tak. I ten ząb ma około 40 milionów lat. Tak, bo to są gady mozozaura, a kto wie, może gdzieś w głębi jeszcze takie gady są. Przecież nie mamy zbadanego całego świata do końca. Tutaj za panią widzę, to jest głowa, jaki to jest dinozaur? Sunosaurus. Ale możemy podejść dalej, bo największą atrakcją to jednak jest cały szkielet, bo tutaj mamy tylko szczątki głowy. Tutaj też się zachwycają, bo tutaj są jaja dinozaurów. Tu są pojedyncze te jajka. Ile one mają lat? 60 milionów lat te jaja mają i one zostały prześwietlone. To jajo ma nawet szczątki dinozaura w środku. I to uruchamia dzieci wyobraźnię. A to ja bym powiedziała, że nie tylko dzieci, no bo tutaj patrzę na coś, co ma 60 milionów lat. No. Robi to wrażenie. Co prawda wygląda to jak taki duży brązowy kamień. No tak wygląda, ale jak podejdziemy dalej, tam mamy całe gniazdo jaj dinozaurów i właśnie jest cały szkielet. To idziemy dalej, tak? Tak, idziemy dalej. I tu jest gablota z tym tyranozaurem. Jaki on jest wielki. I tylko tutaj na dole też mamy Velociraptora leżącego w piasku i tam dalej wiszącego. No tyranozaur to był faktycznie zabójca, straszny, ale nie był tak mądry jak Velociraptory, bo one działały w stadach i potrafiły żywego dinozaura zaatakować. Nawet pokusiły się na tyranozaura czasami, żeby go zaatakować i zjeść po prostu. Na podstawie kości można było wywnioskować, że on ważył tak od 4,5 do 7 ton, a długość ciała? 10-14 metrów. Ten szkielet ile ma? Ten ma niecałe 10. To był młody osobnik, dlatego się w miarę dobrze zachował. Ząb wielkości pięści i szkielet maluszka 14-metrowego odwiedziła Gabi Darmetko, a my kończymy pierwszą godzinę z Francisem Tuanem. Zapraszamy do reklamy. Marian, a może przedłużymy sobie walentynki? Tak miło było. To co, Barbara, że niby taki Love Weekend będziemy mieć, no? No. Love Weekend w Media Expert. Teraz smartwatche taniej nawet o 200 zł. Automatyczne ekspresy do kawy taniej nawet o 300. Smartfony i laptopy taniej nawet o 400. A telewizory taniej nawet o 1000 zł.